أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Muhterem seyirciler, Sebe suresinin 18. ayet-i kerimesiyle tefsir dersimize devam ediyoruz. Geçen bölümde Süleyman Aleyhisselam'ın saltanatı içerisinde yaşayan insanların temiz ve güzel bir ülkeye sahip olduklarını, şehirler arasında şehirlerin birbirine bitiştiğini ve her evin kendine has bahçesi olduğunu, bahçelerin yeşilliklerle dopdolu olduğunu, affeden bir Allah'a iman ettiklerini ve ondan dolayı da temiz ve güzel bir ülkeye sahip olduklarını Rabbim haber vermişti. O haberin yine devamı bu 18. ayet-i kerime ile devam ediyor. Ve cealna beynehum ve beynel qurallati barakna fiha quran zahiraten ve qaddarna fiha seyra siru fiha leyaliye ve eyyamen aminin. Süleyman Aleyhisselam ile Süleyman Aleyhisselam'a katılan o Yemen halkıdır o, çünkü Saba Melikesi'nin kraliçesinin Müslüman olmasıyla iki ülke birleştirilmiş. İkisinin arasında hep biri birini gören şehirler meydana geldiğini Allah Celle Celaluhu haber veriyor. Hani bu şöyle düşünün, İstanbul'dan sonra Gebze'ye varıyorsunuz, Gebze'den sonra İzmit'e varıyorsunuz, İzmit'ten sonra neredeyse daha tam olmadı ama İzmit'le İstanbul arası birbirine bitişmiş gibi. Süleyman Aleyhisselam döneminde de şehirlerin birbirine bitişmiş hale geldiğini, birinden öbürünün görülür olduğunu ve günlerce yolculuk yapıldığı halde güven içerisinde gidildiğini Rabbimiz bu ayet-i kerimesiyle bile haber veriyor. Yolculuklar vardı ve günlerce, gecelerce yürünür, gece ve gündüz günlerce yürünür ama güven içerisinde gidilirdi diyor Allah Celle Celaluhu bu Sebe suresinin 18. ayeti kerimesinde. Çağımızın en çok ihtiyaç hissettiği şeylerden bir tanesi güvenliktir şu anda. İnsanların can güvenliği, din güvenliği, mal güvenliği, akıl güvenliği, nesil güvenliği gerekiyor. Ve çağımızda en çok para kazanan şirketlerden bir tanesi de güvenlik şirketleri. Güvenlik aletleri kuruyorlar. Güvenlik aletlerini pazarlayan fuarlar açılıyor ama şunu görüyoruz. Yani güvenlik aletleri veya güvenlik şahıslarıyla olmadığını görüyoruz. Başta insanın güvenilecek insan halinde yetiştirilmesi gerekmektedir. Yoksa güvenlik fuarında güvenlik malzemesi satan dükkanın malları soyuldu. Bunu haber olarak gazetelerden ve televizyondan dinledik ve seyrettik. İnsan bozulursa onun çaresi yoktur. Bütün mesele insanın bozulmamasıdır. Her gün namazınızda okuduğumuz لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ diye okuduğumuz surenin sonunda الَّذ۪ي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ sizi doyuran ve korkudan emin kılan, güvenlikte kılan şu kâr Kabe'nin Rabbine ibadet ediniz diyor Allah Celle Celaluhu. İnsan için demek ki başta midenin doyması, sonra da güvenliğin olması gerekiyor. Evinize yattığınızda malınızın çalınmayacağı, canınıza zarar verilmeyeceği güveni içerisinde yatmaktan daha keyifli bir şey yok. Dünyanın her türlü imkanına sahipmiş İsrail'deki vatandaşlar. Para sıkıntıları yok. Yani kişi başına düşen para dolar 30 milyonun üzerinde, 30 binin üzerinde insan olarak tek başına. Ama adamların yaptıkları kötülükler kendi başlarına dökülmeye başlayınca evde güvenlik yok. Pencereler çelikten, kapaklarla örtülüyor, kapılar öyle. Marketinde güvenlik de değil, eğlence yerinde güvenlik de değil. Niye? Kendisi bozulmuş. Herkese zarar vermek üzere yetiştirilmiş bir topluluk. Zarar verirsen zarar görürsün. Kimseye zarar vermemeye dikkat etmemiz lazım. Bu sureleri okumanın anlamı bu. Karıncaya bile zarar vermemek gerekiyor. Süleyman Aleyhisselam'ın kıssasından biz onu alıyoruz. Zaten amin, iman, emniyet aynı kökten. İmanla hani emniyet diyoruz ya, İstanbul emniyeti, Konya emniyeti, yani polis teşkilatının olduğu yere emniyet kelimesiyle iman kelimesi aynı kökten gelmedir. İmanın olmadığı yerde emniyet olmuyor. İmanın olduğu yerde, Süleyman Aleyhisselam ve ona iman eden insanların hakim olduğu yerde, Şam'dan çıkıyor bir insan, Yemen'e kadar gidiyor ve güven içerisinde gidiyor. Ne zaman? Binlerce yıl önce. Ve binlerce yıl sonra şu anda Suriye'den geçmek zor, İsrail'e uğramak zor, Bağdat'a uğramak zor. Dünyanın jandarması zannediyor kendisini. Etraftaki bütün insanları soymak için geliyor. Amerika'nın gemileri vuruluyor bu seferde. Hırsız geldi ülkemize diye adamların gemileri vuruluyor. Yemen'in açıklarında hırsız gemisi gelmiş diyerek korsan gemisi vurur gibi vatandaş kendi canını ve malını ve ülkesini korumak için vuruyor. Ve bu topluluğa da biz medeni dünya diyoruz. Medenilik Medine'ye nazil olan ayetlerle sağlanır. Emniyet imanla sağlanır. Fekalu derken zaman içerisinde insanlar bozulma dönemine girmişler. Yukarıda diyor diye ayet-i kerimede Rabbim fe'agrabu, yani 16. ayet-i kerimede Rabbim fe'agrabu, dinden yüz çevirdiler diyor Allah Celle Celaluhu. Yani rahatlık battı insanlara, nefislerinin isteklerini meşru yollardan değil, kanunsuz, gayri meşru yollardan yerine getirmeye başladılar. فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا. Ya Rabbi, şu adamlarla bizim aramızı aç. Yani uzak dursun bu adamlar demeye başladılar birbirlerine karşı. وَظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ. Kendilerine zulmetmeye, haksızlık yapmaya başladılar. Rabbim diyor ki onlar bunu isteyince de فَجَعَلْنَاهُمْ اَحَاد۪يثَ. Ben de onları bir varmış, bir yokmuş hale getiriverdik. وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ. Onları paramparça ettik. Paramparça ettik derken Kur'an'da buna benzer birçok ifade var. Biz onları sapıttık derken Rabbim değil sapıtan. Onlar sapıtmayı istediler, Rabbim de halk etti. İyilik istiyorsanız Rabbim iyiliği halk ediyor. İyilik de kötülük de onun yaratmasıdır. İsteyen biziz. Bu insanlar imanın emniyeti içerisinde tertemiz bir ülkede güzel bir şekilde yaşarlarken azgınlığa doğru meylettiler ve birbirleriyle çekişmeye girdiler ve paramparça oldular. İnne fî zâlike le âyâtin likülli sabbârin şekûr. İşte bunda da sabreden ve şükredenler için ibretler vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Yani şu anda biz bu ayetleri geçmişten bilgimiz olsun, çocuklarımıza masal anlatalım diye okumuyoruz. Süleyman Aleyhisselam'ın yolunda yürüyeceğiz. Karıncanın dahi hakkını vereceğiz. Ülkeyi temiz ve güzel hale getireceğiz. Süleyman Aleyhisselam'ın çağının bütün teknolojisinden yararlandığı gibi çağın bütün imkanlarını insanlığın menfaatine, çıkarına uygulayacağız. İnsanın çıkarını sağlarken hayvanların veya tabiatın çıkarlarına da zarar vermemeye dikkat edeceğiz. Yani çevrecilik üzerine Kur'an'da ayet var mı hocam? Olmaz olur mu? Ne diyor Rabbim? Süleyman'a dikkat edin. Süleyman döneminde evler, şehirler birbirine yakın ama her ev bir bahçenin içerisinde. Geniş bahçeler içerisinde evler. Geniş bahçelerin olabilmesi için suların olması lazım. Hatta bu ayetleri tefsir ederken tefsircilerimiz biri der ki, Yemen'e kadar varıyor, Şam'dan Yemen'e kadar böyle bir medeniyet kurulmuş. Sobalarında kışın ısınmak için de öd ağacı yakarlar. Şimdi bizim mevlüt okunurlarken, mevlüt okunduğu vakit bazı evlerde yakarlar. Baharatçılardan alıyorlar uzun bir ağaç. O Hindistan'da yetişen bir ağaçmış. Onun ağacından yakarlar da sobadan çıkan duman da şehrin üzerinde güzel bir koku yayardı. Yemen açıklarından geçen gemiciler Yemen yakınlarından geçmekte olduğunu havadaki güzel kokudan anlarlardı derler. Yani her şeyin en güzel ve en temiz olmasına dikkat etmişler. Bozanlar da evvela o güzellikleri yok etmişler. Sonra da paramparça olmuşlar. Yani insanların güzelmesi başta imanın gönüllere girmesiyle sonra dünya nimetlerinin adil bir şekilde insanlara sunulmasıyla ve evinin güzel, bahçesinin güzel olmasıyla, evi güzel, bahçesi güzel olan insan, imanı güzel olan insan, düşüncesi güzel olur. Ağzından çıkan kelimeler güzel olur. Duydukları güzel olur, söyledikleri güzel olur. Ve bu insanların elinden, dilinden de kötülükler dışarıya çıkmaz. Çünkü gönül dünyasında kötülük tohumları ekilmemiştir bunların. Ama kötüleri de Rabbim bize sunuyor. Niye? Ayet-i kerimelerinde bildiriyor. Bu da diyor sabreden ve şükredenler için birer ibrettir diyor Allah Celle Celaluhu. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ اِلَّا فَر۪يقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Bozulma dönemi başlamış. Ülke paramparça oluyor. Rabbim diyor ki, şeytanın da zannı doğru çıktı diyor. Şeytan, Rabbimle olan bir konuşmasında diyordu, inkarcıları peşime takacağım. Senin yolundan insanları saptıracağım demişti. O doğru çıktı diyor. Doğru çıktı derken Rabbim biliyordu neyin ne olacağını. Rabbim o zaman da iman edenler sana uymazlar demişti. Burada da aynısını diyor. Fettebe'uhu. O inkara yönelenler şeytana tabi oldular. Ancak müminlerden bir grup şeytana uymadılar diyor. Allah Celle Celaluhu. Şeytanın sözüne uyanlar dünyayı da ifsad ediyorlar. Ahiret zaten bozulmuş. Ve ma kana lehu aleyhim min sultanin. şeytanın müminler üzerinde